आज से मिठू भी तो कहना बंद करो प्लीज। मिठू ना बुलाऊं, क्या बुलाऊं तुझे? तो मुझे बुलाना, क्या बुलाओगे मुझे? हनी।